699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest środa 23 kwietnia, minęła 11. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Ania Kowalik-Brancati. W Sejmie expose szefa dyplomacji mówi m.in. o sojuszu z NATO i Europą. Jest kontrasygnata premiera do decyzji prezydenta. Sobota będzie dniem żałoby narodowej. Zmarł Leszek Kopeć, dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Polska jest silna dwoma najważniejszymi sojuszami, NATO i Unią Europejską. Przynależność do tych organizacji daje nam większą ochronę i lepszą pozycję do rozwoju wewnątrz kraju, mówił w Sejmie szef dyplomacji Radosław Sikorski. Minister wygłasza doroczne expose. Słowom szefa MSZ-u przysłuchują się m.in. prezydent Andrzej Duda, a także korpus dyplomatyczny. Na sali obrad jest też nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, z którą się łączymy. Agnieszko, powiedz, co jeszcze do tej pory padło w tym przemówieniu. Szef dyplomacji już na początku expose przyznał, że przygotowanie tego dzisiejszego wystąpienia do łatwych nie należało. Zwrócił uwagę na trudną sytuację bezpieczeństwa. W Ukrainie trwa wojna, Rosja prowadzi agresywną politykę, a do tego nasz sojusznik zza oceanu jest coraz mniej przewidywalny. I dlatego, jak podkreślał Radosław Sikorski, ważne jest to, aby prowadzić w kraju odpowiedzialną dyplomację. Dzieje się to od 15 miesięcy, gdy rząd przejęła koalicja, mówił Radosław Sikorski. Kierujemy się chłodną oceną rzeczywistości, proponujemy rozwiązania stabilne, acz realistyczne. Dla ich urzeczywistnienia działamy z państwami hołdującymi podobnym wartościom. Czynimy to, jak powiedział siedzący tu pewien znany gdańszczanin, cytując motto swojego miasta, nec temere, nec timide. Bez strachu, ale z rozwagą. Wystąpienie szefa MSZ ma trwać w sumie ponad godzinę. Po nim zostanie ogłoszona przerwa. Później z mediami spotka się najpierw prezydent Andrzej Duda, potem sam szef dyplomacji, a debata główna po expose ma trwać na sali plenarnej 7 godzin. A my z Agnieszką Drożkiewicz połączymy się za godzinę. Jeżeli prezydent zawetuje ustawę obniżającą składkę zdrowotną, wrócimy do tematu po wyborach, powiedział premier Donald Tusk. Nieoficjalnie wiadomo, że Andrzej Duda jest negatywnie nastawiony do tej ustawy. Podejmę kroki, pewnie wtedy już po wyborach prezydenckich, żeby wrócić do tematu obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Dziś ustawą obniżającą składkę zdrowotną dla przedsiębiorców zajmie się Senat. Wierni mogą już składać hołd papieżowi. Trumna z ciałem Franciszka jest wystawiona w Bazylice Świętego Piotra. Została przeniesiona w procesji z kaplicy domu Świętej Marty. W całym Rzymie trwają przygotowania do sobotniego pogrzebu. Na miejscu jest Piotr Piętka. Ceremonia przeniesienia trumny z ciałem papieża Franciszka rozpoczęła się punktualnie o godzinie 9 w kaplicy domu Świętej Marty za murami Watykanu. Kondukt tworzyli hierarchowie, którzy od poniedziałku przyjeżdżają, by uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych. Droga do bazyliki trwała nieco ponad pół godziny. Uroczystości towarzyszyły dzwony kościelne, a także pieśni żałobne. Trumna z ciałem papieża Franciszka została złożona przy ołtarzu konfesji. Przed południem będą ją mogli obejrzeć i pokłonić się zmarłemu papieżowi wszyscy chętni. Przy wejściu do bazyliki Świętego Piotra gromadzi się tłum wiernych. Trumna będzie wystawiona do piątku. Na ulicach przylegających do Watykanu widać tysiące ludzi, ale również przygotowania do sobotnich ceremonii pogrzebowych. Zainstalowano telebimy i głośniki. Nie przekazano jeszcze, jaką trasą trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona z Watykanu do rzymskiej bazyliki Matki Boskiej Większej, gdzie zostanie złożona do grobu. Prefekt Rzymu w wywiadach prasowych powiedział, że właśnie zabezpieczenie tej trasy będzie największym wyzwaniem w czasie sobotnich uroczystości. Piotr Piętka, Polskie Radio Rzym. Pogrzeb Franciszka odbędzie się w sobotę o 10:00. Tego dnia w Polsce będzie obowiązywać żałoba narodowa. Premier Donald Tusk złożył kontrasygnatę pod rozporządzeniem prezydenta w tej sprawie. Nie żyje dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zmarł w wieku 73 lat. Leszek Kopeć długo i ciężko chorował. Z filmem związany od lat szkolnych i studenckich wyprodukował kilkadziesiąt filmów dyplomowych dla absolwentów gdyńskiej szkoły filmowej. Został odznaczony brązowym, srebrnym i złotym medalem Gloria Artis ministra kultury. 3 lata temu otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Filmowców Polskich za całokształt i osiągnięcia artystyczne. Polskie Radio świętuje w tym roku swoje stulecie. Inauguracja obchodów o 14:00 w Warszawie będzie m.in. podcast na żywo ze scenariuszem Grzegorza Kalinowskiego. 1 lutego 1925 roku wyemitowany został pierwszy program ze stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie. Tu próbna stacja radionadawcza PTR. fala 385 metrów. Słowa te wygłosił uroczystym tonem inżynier Roman Rudniewski. Był to program próbny oraz eksperyment techniczny, który poprzedził oficjalne powstanie 18 sierpnia 1925 roku spółki pod nazwą Polskie Radio. Obecnie Polskie Radio łączy tradycję i nowoczesność, stawia między innymi na podcasty. Dziś zaprezentowane zostaną te, które już odniosły sukcesy i te, które wkrótce pojawią się w podcastowej ramówce, a także niespodzianka – podcast na żywo. W rolach głównych wystąpią aktorzy Piotr Cyrwus i Przemysław Bluszcz. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. A to był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale z większymi rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, na północy i południu burze. W Ustce 10 stopni, w Augustowie i Szczecinie 17, w Warszawie, Krakowie 21, w Rzeszowie 22. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 11. Dobrego dnia. Ania Lalka, Ela Malinowska i Maciej Jankowski w tym składzie jeszcze do 12. Z nami Cage the Elephant i Portuguese Knife Fight. Down on na początek Cage the Elephant, a państwo pytają nas jeszcze o zaproszenie na Jazz nad Odrą. Gwarantuję, że przed 12 jeszcze będziemy o tym mówić i zapraszać, więc proszę nasłuchiwać, to się może wydarzyć za kilka chwil. Ja na pewno zaraz powiem o tym, co dziś jeszcze nas czeka w programie. Audycja Dobrego Dnia trwa jeszcze przez niespełna godzinę, a to Agata Karczewska i jeden z jej ubiegłorocznych utworów z nowej epki Dark Horse. Dark Horse z ubiegłorocznej, czyli najnowszej epki Agaty Karczewskiej, która na swoim koncie już parę tych epek ma i płytę długogrającą, także płytę z Johnem Porterem. Tutaj eksploracja też jak najbardziej wskazana. My w tej godzinie jeszcze o dobrze zaprojektowanych przestrzeniach za nią Dudzińską będziemy mówić. Przed 12 pojawi się Proza w Trójce, a teraz kolejna wyprawa kulturalna z Agnieszką Opszańską. Terra Cultura. Gdańska Galeria, pracownia SKM to jedno z ciekawszych miejsc na mapie niezależnych galerii sztuki. A więc niezależna, niesforna, intrygująca, na pewno do zapamiętania. Szczególnie, że już od 2 maja galeria zaprasza na wystawę zatytułowaną Świat schodzi na bzy. A jej autorką jest Monika Drożyńska. A my ruszamy do Gdańska. Do przygotowania i współpracy z Moniką Drożyńską zaprosił mnie Marek Rogala, który prowadzi galerię pracownię SKM. Niesamowity człowiek, pełen energii, tworzy świetny program, jest bardzo aktywny i zazdroszczę mu tej energii, którą ma. Marek w środku majówki postanowił otworzyć wystawę Moniki Drożyńskiej. Mówi Aleksandra Grzonkowska, kuratorka wystawy. Z Moniką znamy się już od dłuższego czasu i bardzo cenię jej twórczość i po prostu na każdym kroku, jak znajduję jej wlepki, jej ostry komentarz, bardzo taki dosadny, ale też wycelowany w punkt. No, najczęściej się z nim utożsamiam, odnajduję to odczytanie jako bardzo aktualne. A co? Zobaczymy już na miejscu? Na miejscu będziemy prezentować prace wybrane tkaniny z serii Obrusy. Będą to prace wielkoformatowe. Będzie także prezentowana instalacja, praca wideo Okruszynka, która jest animacją zainspirowaną opowiadaniem syna artystki. Mimo że powstała kilka lat temu, nadal w odczytaniu jest bardzo aktualna. Oraz nie zabraknie także charakterystycznych dla Moniki wlepek, tkanin z hasłami, które artystka podpatrzyła, podsłuchała w rozmowach w tramwaju, czy wyczytała na murach kamienic i przeniosła je na tkaninę, wykorzystując technikę haftu ręcznego, który jest dla niej też takim medium bardzo rozpoznawalnym. Monika zaproponowała tytuł wystawy Świat zszedł na bzy z racji tego, co się w dzisiejszym świecie dzieje. I na wystawie będziemy prezentowali charakterystyczne dla Moniki wlepki i tkaniny z hasłami, ze smottami, które są kolekcją ponad 400 prac. Będą też wielkoformatowe tkaniny oraz będziemy też prezentować pracę wideo, którą Monika stworzyła na podstawie opowiadania swojego syna Okruszynka. I mimo takiego negatywnego, trochę smutnego wydźwięku tytułu wystawy Świat zszedł na bzy, o właśnie, tutaj celowo się pomyliłam, właściwie nie celowo, ale tytuł wskazuje na to, że można łatwo się pomylić z tym zejściem na psy. Chcemy mimo wszystko poprzez pryzmat humoru, który w twórczości Moniki towarzyszy, odnieść się z pewną refleksją i oporem, ale też dać pewną nadzieję na to, dlatego kończymy tą naszą opowieść tym, aby wspólnie wyjść na bzy i uratować ten świat. Koniecznie odwiedzajmy. Przypomnę, galeria SKM w Gdańsku i wystawa Moniki Drożyńskiej Świat schodzi na bzy. To trzeba zobaczyć. Start już 2 maja. 2 maja na pewno jeszcze przypomnimy o całej sprawie. Agnieszka Opszańska trzyma rękę na pulsie spraw kulturalnych i też od 13 do 15 w każdy piątek omawia je ze swoimi gośćmi w audycji Terra Cultura, na którą zapraszamy. Podobnie jak zapraszamy do wysłuchiwania poprzednich odcinków cyklu na stronie Trójki w podcastach Trójki. Krzysztof Zalewski ze swojej ostatniej płyty Nastolatek na 19 minut po 11. Wszystko będzie dobrze, wszystko kłamstwa, kłamstwa.

Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod do 5 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. A potem w Carrefourze? Duety w supercenach. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 5,99 za sztukę przy zakupie 2. Oferta ważna do 27 kwietnia. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5,95. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Roman! Długo tak jeszcze będziesz walił? Każdy by już skończył! Nie no, poddaję się. Przydałby się remont w domu? Wejdź na pocztowy.pl lub odwiedź najbliższą placówkę i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej. Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Boczek wieprzowy. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 12,99 za kilogram. Przy zakupach za minimum 99 zł. A wszystkie sosy Develay. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 7,19. Teraz tylko 3,99 za sztukę przy zakupie 2. Tanio tutaj jest. Stokrotka. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna tylko 5 zł za jedną sztukę, a papier toaletowy dwuwarstwowy Samel jedynie 5 zł za opakowanie 8 rolek. Netto. Patent na tanie zakupy. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja Dobrego Dnia, na zegarze 11.30. To jest odpowiedni moment, żeby sięgnąć po kolejną opowieść Anny Dudzińskiej. I tym razem będzie to historia najlepsza na spacery w tę pogodę. Historia o tym, że warto się rozglądać dookoła, by zobaczyć fascynujące zależności. Dziś zapraszamy w miejsce, gdzie perfekcyjnie wykorzystano niepotrzebny gruz. Dobrze zaprojektowane. Zaprasza Anna Dudzińska. Nie ma jak to wybrać się na spacer w taki wiosenny dzień. Kierunek? Park Moczydło na Warszawskiej Woli. Na tę przechadzkę zabiera mnie Małgorzata Kuciewicz z grupy Centrala. Ona zabiera mnie, a ja państwa. Dlaczego? Dlatego, że marzę o tym, byśmy zwrócili uwagę na używane przez Małgosię określenie terenoplastyka. Przejdziemy się po terenoplastyce, czyli takich formacjach krajobrazowych, które były tworzone w Warszawie po wojnie z wykorzystaniem gruzu, ale które głównie miały dyrygować mikroklimatami, czyli kierunkować wiatrem, zbierać wodę deszczową i mamy tego takich terenoplastyk, bo tak to nazywano, kilka w Warszawie. Już jedno takie miejsce kiedyś odwiedzaliśmy. To był Park Akcji Burza, również w Warszawie. Ten, który zdobył ważną nagrodę The European Prize for Urban Public Space. Ten spacer niezmiennie polecam, ale teraz ruszajmy w innym kierunku. Jedno z moich ulubionych jest Moczydło, czyli właśnie park niedaleko osiedla Koło, bo tam ta terenoplastyka, to są głównie zwały Muranowa przedwojennego, została uformowana tak, by zbierać wodę deszczową do pobliskich stawów. Jak się tam pójdzie na ten stok Połogi, właśnie ten stok od strony południowej, on najszybciej topniał po zimie i tam wymodelowano taką fałdę w terenie, która kierunkowała właśnie tą wodą roztopową do tych pobliskich stawów. Dzisiaj nie ma już takich opadów śniegu i trudno sprawdzić działanie górki, ale te pomysły były genialne. Po wojnie w zrujnowanej Warszawie potrzebna była zieleń. Władze miasta zdecydowały, że architekci z Biura Odbudowy Warszawy odbudują nie tylko domy, ale będą sadzili dorosłe drzewa, a z gruzów ukształtują teren pod nowe założenia parkowe. Hydrobotanika, terenoplastyka, Tego współcześni architekci powinni uczyć się od pani Aliny Scholz, która zaprojektowała m.in. Centralny Park Kultury i Park Moczydło. W Biurze Odbudowy Stolicy działała pracownia głównie stworzona z kobiet, pracownia Zieleń. No, szefową była Alina Scholz. Była absolwentką Wydziału Ogrodniczego, ale miała niesamowity zmysł mikroklimatyczny i właśnie komponowała te tereny zielone nie tylko dla takich jakichś scenograficznych efektów, bo owszem, w jej pracach na przykład często widzimy takie zestawienia grusz i jabłoni, które w maju tworzyły takie patriotyczne chmury. Czyli myślała takimi właśnie sezonowymi kolorami. Więc to też jest w tych projektach, ale to, co jest najbardziej fantastyczne, że ona myślała o termodynamice, czyli robiła jakieś zakrzaczenia, czy komponowała jakby takie ściany z drzew, które powodowały, że niektóre wiatry w Warszawie były blokowane, a niektóre przyspieszały, czyli stosowała taką, powiedzmy, wentylację, ale naturalną. Naturalne przewietrzanie miast. Narzędzie znane, a jakby zapomniane. Czy ludzie wracaliby do pełnej gruzu Warszawy, gdyby nie obietnica zazielenionego miasta? Takie szybkie zazielenienie z powrotem stolicy to też był taki propagandowy projekt, żeby ludzie też chcieli wracać do tego miasta. Wiemy, że jak realizowano trasę WZ, to właśnie dzięki też rozeznaniu Aliny Scholz w ciągu nocy przy Placu Bankowym nagle wyrosły 30-letnie drzewa, bo oni je tam po prostu podczas nocy przesadzili. Ona też doskonale zdawała sobie sprawę z tego, że takie miasto w gruzach, że ona będzie miała inną hydrologię, to miasto będzie miało, więc też stawiała na takie gatunki, które są bardziej odporne na suszę. Dlatego mamy w Warszawie bardzo dużo nasadzonych lip warszawskich, takiej specjalnej mieszanki, która nawet dzisiaj jest bardziej odporna na te zmiany klimatyczne. Małgorzata Kuciewicz od dawna w swojej pracy zwraca uwagę, że architekci i urbaniści nie mogą projektować w oderwaniu od siebie. Ja myślę, że to jest trochę wina tego, że się urbanistyka i architektura odkleiły od architektury krajobrazu. Jak patrzymy na najlepiej zaprojektowane osiedla z epoki PRL, to były właśnie realizacje osiedli społecznych, w których architektki krajobrazu były odpowiedzialne za tą przestrzeń, udomowioną przestrzeń zewnętrzną. I jakość tych osiedli, ich ocena właśnie wynika z tego, że te zieleńce osiedlowe były po prostu świetnie zaprojektowane. Nie zdziwię chyba Państwa, kiedy teraz opowiem, że Sady Żoliborskie to modelowe osiedle, na którym dzisiaj tak pięknie kwitną drzewa, zaprojektowała oprócz Haliny Skibniewskiej właśnie Alina Scholz. Przestrzenie rekreacyjne między budynkami mieszkalnymi, ogrody jordanowskie i place zabaw dla dzieci, ogródki przydomowe. Najbliższe są człowiekowi, a tak łatwo udaje nam się o nich zapominać. Proszę rozglądać się dookoła siebie tej wiosny. W przyszłą środę o 11.30 kolejny odcinek, a wszystkie poprzednie w podcastach Trójki, do których oczywiście odsyłamy i zapraszamy do słuchania nie tylko tego, ale wszystkich naszych cykli, które regularnie się tam pojawiają. Leon Bridges, czyli współczesny Sam Cooke, niegdyś Beyond. Don't wanna get ahead of myself, feeling things I've never felt. It's kind of hard for me to explain her personality in everything. Brings me to my knees, oh. She shines me up like gold on my arm. I wanna take it slow, but it's so hard. I love to see her face in daylight. It's more than just our bodies at night. But she's really tempting me, oh. Do you think I'm being foolish if I don't rush in? I'm scared to death that she might be it, that the love is real, that the shoe might fit. She might just be my everything. Beyond, beyond. Space and time in the afterlife. Will she have my kids? Will she be my wife? She might just be my everything. Beyond.

She Cleans Up, tak śpiewa Father John Misty na kwadrans przed południem. My przypominamy jeszcze, że Jazz nad Odrą dziś się rozpoczyna. Zapraszamy do Wrocławia na 61. edycję tego festiwalu. Dziś koncerty się rozpoczynają. Będzie Piotr Wyleżył i jego kwartet. Będzie też jam session. Jeszcze kilka zaproszeń na ten dzisiejszy dzień festiwalowy zostało, więc zachęcamy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. A teraz pora na naszą prozę w trójce i drugi odcinek z trzech. Oksana Zabuszko. Tu może być twoja reklama. Opowiadanie czyta Wiktoria Gorodecka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment drugi. Nawet przez torebkę wyczuwalna była jedwabna miękkość skóry rękawiczek, cieniusieńkie jak płatek róży. Dotykałam ich i się uśmiechałam. W leśnej chatce powierzono mi skarb, talizman, który zabłądził tu z innej epoki. Kto dziś będzie ślęczał nad takimi rękawiczkami? Każda para w jednym egzemplarzu, żadna niepodobna do innej. Żeby sprzedawać je za te same 50 euro, co niekształtne seryjne gałganki w domu handlowym naprzeciwko? Potem sprawiłam sobie do nich specjalny designerski sweter, specjalną kurtkę, specjalne spodnie z cienkiego zamszu. Nieustannie zdawało mi się, że moje słoneczne rękawiczki wyróżniają się z każdego, nieważne jak starannie dobranego stroju. I pewnie się rzeczywiście wyróżniały. Potrzebowały innych linii. Potrzebowały oka designera zakochanego w swojej modelce. Na nich można było sprawdzać, z jakim nastawieniem dana rzecz była projektowana i szyta. Niektóre rzeczy rękawiczki przyjmowały, inne bez jasnych, logicznych powodów odrzucały. Z punktu i bezapelacyjnie. Jesienią 2004 nieoczekiwanie polubiły rozłożysty, ogniście jaskrawy szal, w którym przechodziłam całą pomarańczową rewolucję. Chociaż szal był wcale nie designerski i kosztował 3 razy mniej niż rękawiczki, to jednak doskonale się ze sobą dogadali. I dziennikarze zaczęli na wyprzódki fotografować mnie w pomarańczowym szalu i słonecznych rękawiczkach. Nie, proszę nie zdejmować, niech zostanie tak jak jest. Tu mógłby nastąpić, aż się prosi ciąg dalszy. I na przykład Julio Cortázar, albo nawet Peter Heck pewnie napisaliby takie opowiadanie. A Tarasowi Prochaśce by się nie chciało, ale opowiedziałby to w kawiarni. O tym, jak rękawiczki niepostrzeżenie przechodzą od testowania rzeczy do testowania ludzi. Jak zaczynają kierować życiem bohaterki, podpowiadając jej, gdzie oryginał, a gdzie podróbka, wyrzucając z jej życiowej garderoby fałszywych przyjaciół, niepotrzebne zobowiązania, a z czasem również maski samej bohaterki, krok po kroku rozbierając ją jak kukurydzę z liści do nagiego kaczana. I wtedy może się okazać, że kaczana nie ma. Że bohaterka sama nie przechodzi testu czarodziejskich rękawiczek i w finale ginie w jakiś dramatyczny sposób. Znika, idzie do przetopienia, a rękawiczki ze skórki cieniusieńkiej niczym płatek róży zostają na stole, lśniąc swoją jedwabiście gniadą skórką w oczekiwaniu nowej właścicielki. Coś w tym rodzaju. Ale naprawdę wszystko było inaczej. Naprawdę zawsze wszystko odbywa się inaczej, niż potem o tym czytamy. W maju 2005 stało się coś, co odkąd pamiętam, to znaczy z jako taką spójnością od 3 roku życia, nigdy mi się nie przydarzało. Zgubiłam rękawiczkę. Być może wysiadając z taksówki, tak czy siak na chodniku nigdzie zguby nie było. Przeszłam powtórnie całą tę trasę, na której teoretycznie mogłabym ją upuścić, zachłannie zaglądając do każdego kosza na śmieci bez wyjątku. Wszystko na nic. Rękawiczka znikła, wyparowała, zdematerializowała się. Uniosła w niebo i odleciała. Spłonęła jak skórka księżniczki żaby. Moja słoneczna rękawiczka z lewej ręki. Ręka stała się naga. I chyba od trzeciego roku życia nigdy tak nie szlochałam w głos. To znaczy, jasna rzecz, szlochałam wiele razy. I poważniejszych powodów przez tych mniej więcej spójnych w pamięci 40 lat miałam pod dostatkiem. Ale tak nigdy. Naprawdę. Tak szlochają dzieci. Kiedy po raz pierwszy zetknął się z niesprawiedliwością świata, w którego porządek zdążyły już uwierzyć. U dorosłych nosi to nazwę kryzysu życiowego. I oni w takiej sytuacji nie szlochają, tylko wkładają głowę w pętlę, albo pędzą do psychoterapeuty, albo w inny sposób starają się posklejać z ułamków rozbity wazon. W miarę dorastania człowiek coraz silniej upewnia się przecież, że ostatecznie wszystko w życiu da się jakoś posklejać, sprawić, żeby było znośnie. Chociaż tak, jak mogło być, nigdy więcej nie będzie. Ale to nic, to nie problem. Wszystko pomaleńku da się naprawić, byle zdrowia. Tak zresztą potraktowali mnie moi domownicy. No coś ty jak małe dziecko. Masz przecież prawą rękawiczkę, masz adres, numer telefonu, a niebawem w Austrii wychodzi twoja książka. Będziesz w Wiedniu, zajrzysz do tego sklepiku i zamówisz, niech ci uszyją drugą do pary. Możesz nawet wysłać pocztą tę, która została, powiedział mąż. Zadzwoń zaraz, umów się, a w Wiedniu odbierzesz już gotową. Nie, uparłam się nie wiedzieć czemu. Pocztą nie. Oddanie ocalałej rękawiczki gdzieś w obce ręce, w pozbawione twarzy rejestry pocztowych komputerów, zdawało mi się zdradą. Jakbym miała w ten sposób potwierdzić, że zasłużyłam na to, by zagubiona rękawiczka mnie opuściła. Jak w piosence, nie umiałaś nas szanować. Nie, tylko na żywo. Tylko oko w oko z Bogiem rękawiczek w leśnej chatce na Maria Hilferstrasse. Jeden krok w bok od targowego harmidru, popchnąć właściwe drzwi i trafić w przytulną, miękką ciszę. Prawdziwie zieloną, niby od pralasu za oknem, a w rzeczywistości od sukna oszklonej gablotki, w której wdzięczą się rękawiczki różnej maści. Kare, gniade, wrone, bułane, cisawe. Każda para w jednym egzemplarzu, żadna do innej niepodobna. Może Bóg rękawiczek zaprosi mnie na herbatę i uda nam się chwilę porozmawiać o prawdziwie ważnych rzeczach. O tym, jak można przez 50 lat robić swoje, nie zważając na podchodzącą pod same okna ogólnoświatową rzekę Maria Hilferstrasse. Nauczyłam się nawet kilku szczególnie trudnych niemieckich zwrotów, gdyby nie zrozumiał mnie po angielsku. Miałam tremę. Słowo daję. Wiktoria Gorodeckaja czyta opowiadanie z nowego tomu Oksany Zabuszko pod tytułem Po trzecim dzwonku w przekładzie Katarzyny Kotyńskiej. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo Agora. Zapraszamy. A odcinek ostatni jutro przed 12:00. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny. Ania Lalka, Ela Malinowska i Maciej Jankowski. Żegnamy się na teraz, bo usłyszymy się oczywiście z Poznania. Wyjeżdżamy już jutro na Nextfest, więc mam nadzieję, że będzie okazja, żeby się i tam w Poznaniu spotkać. Na zakończenie Muchy i Galanteria. Do usłyszenia niebawem. Powiem, że masz przestać.